Συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα μέσα στα αφιερώματα για τον κινηματογράφο, τη μουσική και τα τραγούδια, με μουσική από ταινίες του Woody Allen. Είναι η δεύτερη εκπομπή σήμερα. Σας θυμίζουμε Τσαϊκόφσκι και μέρος της μουσικής που ακούστηκε στο φιλμ του 2006 «Σκουπ». Ήταν μια πολύ καλή ταινία του Woody Allen, όπως θα θυμόσαστε. Είναι πολύ σύντομα οι μνήμες μας για αυτό το φιλμ. Μια ταινία λοιπόν του Woody Allen με την Scarlett Johansson και τον Hugh Jackman. We'll be right back. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι Omegazone από τη Health Aid. Το Omegazone είναι πλήρη σειρά Omega 3 μόνο από νορβηγικά ιχθυέλαια μοριακής απόσταξης. Το Omegazone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. Omegazone από τη Health Aid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. allabouthotels.com Πεκίνο. Σεπτέμβριος. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο θεατρικός οργανισμός Ακροπόλ παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες». Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φέη Ξυλά, Θανάσης Αλευράς. «Θεσμοφοριάζουσες». Το πρόσωπο του μέλλοντος είναι θηλυκό. «Θεσμοφοριάζουσες». Μία παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Κορυδαλός. Θέατρο Θανάσης Βέγκος, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Ώρα παραστάσεων 9. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μουσική του Τσαϊκόφσκι, όπως την επιλέγει στις ταινίες του ο Woody Allen. Τα κομμάτια που ακούσατε λίγο πριν είναι από την ταινία Scoop. Και τώρα πάμε στο καινούριο του φιλμ. Αυτό που παίζεται αυτήν την εβδομάδα και που μας έδωσε την αφορμή να κάνουμε το αφιέρωμα. Ξεκίνησε το κομμάτι, παρόλο που δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει, αλλά είναι 15 λεπτά και δεν μπορούμε να τα κόβουμε αυτά. Ούτε να μιλάμε μέσα, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, η τελευταία ταινία λέγεται «Μαγεία στο Σελινόφος». Είναι μια ταινία που ο σκηνοθέτης ξαναγυρίζει σε ένα θέμα ή σε θέματα που έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν, δηλαδή μεταφυσικής δραστηριότητας, υπνοτιστές και διάφορα τέτοια. Στην ταινία αυτή, που όπως είπαμε παίζεται και είναι η αφορμή του αφιερώματος που κάνουμε σε μουσική και τραγούδια που διαλέγει ο Woody Allen για τις ταινίες του, παίζουν η Emma Stone και ο Colin Firth. Τρία κλασικά ακούγονται στο φιλμ. Στραβίνσκι, Μπετόβεν και Ραβέλ στο Μπολερό. από την ταινία του Woody Allen «Μαγεία στο Σελινόφος» που παίζεται αυτήν την εβδομάδα και στη χώρα μας. Ακούσαμε τον μπολερό του Ραβέλ. Μετά τις ειδήσεις, Louis Armstrong από την ταινία «Θλιμμένη Jasmine». Λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τραγούδια που επιλέγει κυρίως ο Woody Allen στις ταινίες και τις μουσικές βέβαια, ότι ο Woody Allen είναι ένας σκηνοθέτης που οδηγεί τους ηθοποιούς σε υποψηφιότητες ή σε βραβεία Όσκαρ. Έτσι λοιπόν, στην «Θλιμμένη Jasmine» έχουμε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την Blanchett. Μια ταινία που διαδραματίζεται στο υπέροχο Σαν Φραντζίσκο, μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, και με μουσική πάλι επιλεγμένη από αυτά που αγαπάει ο Woody Allen. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του Louis Armstrong που ακούγεται στην ταινία «Θλιμμένη Jasmine». Back Old Town Blues. Thank you. Ο μεγαλύτερος του προηγούμενου αιώνα, ο Louis Armstrong, και ένα από τα τραγούδια που είχε διαλέξει ο Woody Allen για την ταινία του «Θλιμμένη Jasmine». Πάμε στην ταινία του 2012 τώρα, «To Rome with Love». Μια ταινία που γυρίστηκε στην υπέροχη Ρώμη, μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Ευρώπης. Ο Woody Allen στην ταινία αυτή χρησιμοποιεί στην εισαγωγή το καταπληκτικό τραγούδι του Domenico Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Το Volare ήταν από τον Domenico Modugno και όπως ακούστηκε σε μία ακόμη ταινία, γιατί έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, σε ταινία λοιπόν που ο τίτλος της ήταν «To Rome with Love» του Woody Allen του 2012. Ένα από τα ελάχιστα ιταλικά τραγούδια που έχουν γίνει νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αυθεντική του εκτέλεση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντινγκτον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάφ του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Αναφόνσου και Αλέξανδρο Μπουρδούνη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέρες ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Badminton. Από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-88-40-600. allabouthotels.com. Μιλάνο, Σεπτέμβριος, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχετε πέσει θύματα της προπαγάνδας αριστεράς. Εμένα μ' αρέσει ο Σίλβιο τον γουστάρω. Θα μας τρελάνει. Στα σοβαρά. Μπούγκα μπούγκα. Τι αριστερά. Γιατί τι έχει το μπούγκα μπούγκα. Δηλαδή μας καλέσει ο μπούγκα μπούγκα. Δεν πάσε, λε μπούγκα μπούγκα. Όλη τη μέρα για μπούγκα μπούγκα. Πού δεν κάνει και όλη τη μέρα. Έναν άνθρωπο. Έχει έναν άνθρωπο που γεννήθηκε φτωχό ή έστω μεσαίο. Έγινε σάμπλουτο. Έκανε δύο γάμου. Η μία πιο όμορφη από την άλλη από τι γυναίκε του. Πέντε παιδιά. Βγήκε τρεις φορές πρωθυπουργός. Ένα το βάλουμε πρώτα. Έκανε μπούγκα μπούγκα. Πήρε και τη Μίλαν, πήρε και Champions League και έρθε και την Μπάρτζα. Τι άλλο θα κάνει αυτή τη ζωή, αδερφέ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με τραγούδια και μουσική από ταινίες του Woody Allen. 1996. Το φιλμ λεγόταν Everyone Says I Love You. Και ήταν ένα musical κομμωδία του Woody Allen με ένα cast πολλών γνωστών ηθοποιών, Julia Roberts, Edward Norton, Drew Barrymore, Goldie Hawn και διάφοροι άλλοι και Natalie Portman. Και μάλιστα οι περισσότεροι από όλους αυτούς και οι περισσότερες τραγουδούσαν. Θα σας θυμίσω τώρα από την ταινία Everyone Says I Love You που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη, τη Βενετία και το Παρίσι. Και που ο κριτικός, ο αξέχαστος κριτικός Roger Ebert του Chicago Sun Times είπε ότι είναι μία από τις καλύτερες του Woody Allen ταινίες, την Julia Roberts να τραγουδά All My Life. Ακούσαμε τη Τζούλια Ρόμπερτς στο All My Life από την ταινία του Woody Allen Everyone Says I Love You. Από σήμερα η εκπομπή θα μεταδίδεται κανονικά και μετά τα Μετσάνκτα για όσοι ενδιαφέρονται 2 με 4 το πρωί. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου. Γι' αυτό λοιπόν να ακούσουμε από την ίδια ταινία, μια και δεν την ακούμε ποτέ, να τραγουδά την Goldie Hawn που αγαπάει τόσο την Ελλάδα και που σχεδόν κάθε καλοκαίρι έρχεται στη Σκιάθο. Goldie Hawn από την ταινία του Woody Allen και I'm Through With Love. Το έχει πει και η Μέρλιν αυτό το τραγούδι κάποτε. I'll keep my feelings there. I have stocked my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you leave me to think you could care? You didn't need me, for you had your share. To spring and all it meant to me, it can never bring the things that used to be, for I must have you. And so I'm through with.